nakwenda nata yule nempenda na yana wake anemwita dia aya mapenzi mwana kwenda no niende le mapenzi yorate sama bibi na mababu hadi leo mie mwezenu siawezi ni boro ya shudie kwa mwenzio ama kwa video usione mtu analia doka za nini utoto mapenzi ana vingi vituko nyingi changamoto ona ukipata na kutamini na tulia na utuze ya kishima ujwe nuka shazama kwa kina uwewe ipo vya kuvumilia lakini sio mapenzi mapenzi anaumiza miduma na siawezi ipo vya kuvumilia. Unapopenda, unapoamini kwamba mali ya moyo wako ipo na ukikosa unachopenda utapagawa bure utafanya matambiko. Hata ukipenda kweli hawezi jua sabuni siri moyo wako. Hata kama kifeja utapuzia ili uteseke tu peke yako. Mgoswe kitovu cha uzembe ukipenda uoni. Unapenda ajui atambui kama endo ya kongoni hata kisema mechoka nataka mwachane wazidi kumpenda tu hivyo hivyo wana mapeze na mwenyewe unazoko ndoko kenda kupenda pengine na poka kutandivyo sivyo ukajihisi unakosi wewe ukipata na kutamini mna